Debbie Harry, jawel, zangeres van Blondie natuurlijk hier in de show. The tide is high, hoog tijd dus. Oh, of is het weer wat anders? Hoog tijd, oh, dat is totaal iets anders. Goed, we gaan beginnen aan deze show maar weer eens. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een leuke show trouwens, vol met heerlijke muziek. Dus ik zit hier zeker niet met tegenzin. Nee, helemaal niet. Want we hebben, behalve heerlijke muziek die ik zelf heb mogen uitzoeken vandaag, ook een paar leuke onderwerpen. Echt leuke onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over Petra Lunos. Zij woont in Barendrecht en zij zamelt al jaren voedsel in voor de voedselbank in Barendrecht. En dat doet ze altijd na de feestdagen. En weet je waarom? Omdat er zoveel dingen overblijven en kerstpakketten blijven liggen. U kunt ze bij haar kwijt en dan komt het allemaal terecht bij mensen die het hard nodig hebben. Verder hebben we een column van Han van der Horst, ook deze keer weer. We gaan het hebben over de 21ste eeuw. Hoe zit het daarmee eigenlijk? Want we zijn al eentje gevorderd, hè? Gaat zo heel langzaam, want wie heeft de millennium perikelen niet voor ogen nog? En er is een nieuwe expositie van de World Art Games. En de kunstenares die daar in de prijs is gevallen, die zit hier zo meteen aan tafel met Herman de Bruin. Dat is allemaal met veel plezier brengen we het in deze late avond. Say I'm sorry, I just want you. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Als je nu in bed ligt, dan zit je weer recht overeind, denk ik, naar dit geweld van Joe Cocker. When the night comes. Chicago ervoor met Hard to Say I'm Sorry hier in De Late Avond. Ieder jaar doet ze het weer. Petra de Nos uit Barendrecht. Zij zamelt voedsel in na de feestdagen. Alles wat u heeft overgehouden na de feestdagen kunt u bij haar kwijt. Ook de niet gebruikte kerstpakketten. Ze gaat naar de voedselbank. Ik ga erover praten met Petra de Nos, initiatiefnemer van deze actie. Welkom in het programma. Goeiedag. Alweer ben je bezig met het inzamelen van voedsel voor de mensen die het niet zo best hebben. Wederom na de feestdagen. Waarom doe je dat? Omdat ik weet dat heel veel nog steeds armoede is en dat er heel veel eten weg wordt gegooid die ik misschien een ander kan mee helpen. Ja, maar we hebben toch al een voedselbank? Jawel, maar naast de voedselbank zijn er ook heel veel mensen die niet naar de voedselbank durven omdat ze denken dat ze aangekeken worden. Ja. Hoeveel jaar doe je dit al? 6. 6 jaar. En ieder jaar is het wederom best wel een groot succes. Ja, wat is toch die gedrevenheid om dat te doen? Waarom blijf je dit doen? Omdat ik, als ik dan bij de voedselbank kom en ik zie dat we het daarheen brengen, hoeveel mensen er blij mee zijn dat ze wat extra's hebben. Ja, ze zijn er gewoon heel erg blij mee. Ja, wat gaat er gebeuren de komende dagen? 3, 4, 5 en 6 januari vraag ik weer of de mensen eten over hebben van het kerst en oud en nieuw. En de kerstpakketten die ze niet gebruiken of ik dat mag hebben. Ja, nu heb je van alles overgehouden dus, zoals je zegt, vanwege de feestdagen. Waar kun je terecht om te zeggen van, ik heb dit over? Op Facebookpagina Help mee voor minder bedeelden in Barendrecht. Maar het liefst zou ik vragen of je dat zelf af wil gooien. Maar als je mee wil weten, moet je echt naar Facebookpagina Help mee voor meer de bedeelden. Ja, en dan wordt er gevraagd om de spullen af te geven op een adres die je daar kunt vinden. Ja. En nu doe je dat 3 dagen. Wat gaat erna gebeuren met alle spullen? Dan ga ik even alles uitzoeken met 2 mensen op datums. Want ze kijken wel naar de datums, want het moet niet dat het gelijk al morgen op moet zijn. Dat is wel goed, maar dan kunnen ze dat niet gebruiken. Want het moet minstens 2, 3, 4 dagen goed zijn. Ja. Nog. En dan komen ze dus maandag of dinsdag ophalen van de voedselbank. En dan is alles keurig netjes uitgesorteerd en dan gaat het naar de mensen die het nodig hebben. Ja. Hoeveel opbrengst had je de vorige keren? Ik had heel gelukkig, echt waar, was ik echt heel blij mee, 72 kerstpakketten en 48 bananendozen vol met eten. Ja, en hoeveel gezinnen worden daar dan mee voorzien? Ik weet dat ik er zelf 9 gezinnen heb die hier in de buurt wonen, die ik daar mee geplaatst. Maar ik begreep van hun dat ze gewoon 4 maanden extra's konden geven bij de voedselbank aan de mensen. En ik weet niet hoeveel gezinnen daar zijn. En dat allemaal vanwege wat er overblijft bij de feestdagen. Ja. Wil je nog een keer vertellen waar je meer informatie kunt vinden en je spullen kunt aanmelden? Ja, dat kan. Help mee voor minder bedeelden in Barendrecht. 3, 4, 5, 6 januari van 10 tot 6. En je kunt dus die informatie vinden op een Facebookpagina, hè? Ja. Goed. Petra de Nos, dank je wel voor je inzet voor deze mensen die het nodig hebben. En veel succes. Ja. Dankjewel. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain.

Een mooi verhaal komt er zo meteen ook aan van Han van der Horst in zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over de 21ste eeuw. Maar eerst nog even Celine Dion en My Heart Will Go On. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Toen ik, beste mensen, gisterochtend vroeg mijn nest inrolde, zag ik nog kans iets te bedenken. Dit is een bijzonder jaar. De beste wensen trouwens, de beste wensen. Dit is een bijzonder jaar, want het is alweer het 20ste van de 21ste eeuw. Ik heb nog steeds het idee dat die eeuw net begonnen is en dat de millenniumwisseling nog maar kort achter onze rug ligt. Maar in werkelijkheid zijn we al een behoorlijk eind op streek. Mijn grootvader werd geboren in 1895 en die had precies 100 jaar geleden al een hele wereldoorlog achter de rug. Hij was op zijn 17e naar zee gegaan, dus hij zat dicht in de buurt van het gevaar. De Engelse mijnen hielden geen rekening met de Nederlandse vlag op onze schepen. En de Duitse onderzeeboten ook niet altijd als zij met hun torpedo's raak wilden schieten. Maar opa laveerde tussen alle gevaren door. Toen wel, tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer, maar dat is een heel ander verhaal. We hebben al 20 jaar van de nieuwe eeuw achter de rug, lieve mensen, althans bijna. En als je het optelt, is het allemaal nogal meegevallen, althans voor Nederland en voor de mensen in onze streek. We leven in vrede en welvaart, dat blijkt ook uit alle enquêtes. Alle Nederlanders antwoorden dan stevast dat ze zich grote zorgen maken over de toekomst en over de stand van het land. Maar met hen persoonlijk gaat het allemaal voortreffelijk. Het is duidelijk, hier klopt iets niet. Het kan niet met ons allemaal afzonderlijk zo goed gaan, terwijl Nederland op apengapen ligt. Dat is ook niet zo. Kijk eens hoe we de grote economische crisis van 2000 had doorgezwijnd zijn. Of hoe veilig het is in Nederland. We hebben de afgelopen 20 jaar maar 2 dodelijke slachtoffers gekend van terroristische aanslagen. In de jaren 70 waren dat er met de treinkapingen en de acties van extreem linkse guerrilla-strijders veel en veel meer. Dit zijn de feiten. We kunnen haast overal ongestoord met onze mooie iPhones lopen te flaneren. Het gaat allemaal lekker. En die klimaatcrisis, daar komen we ook wel overheen. Nederland heeft tenslotte voor hetere vuren gestaan. Of toch niet? Is het allemaal niet zo positief? Ik kan er niets aan doen, maar ik heb te vaak het idee dat onze welvaart en onze veiligheid op drijfzand gebouwd zijn en dat die welstand en die weelde ook steeds ongelijker verdeeld raakt onder de mensen in ons land. Of anders gezegd, dat wat we nu meemaken een soort nabloei is, dat we leven in geleende tijd. Vroeger leerden wij op school dat de gouden eeuw van De Ruyter en Rembrandt werd opgevolgd door een eeuw van verval. De 18e eeuw, zo vertelde de meester, want juffrouw, ze stonden in onze tijd nog niet voor de klas in de hogere regionen van de lagere school waar ze met geschiedenis begonnen. De 18e eeuw was een tijd van teruggang en kooplieden met dikke buikjes. Het land was zijn energie kwijt en alles ging achteruit. Geschiedenis, mensen, is mijn vak. Ik heb ervoor doorgeleerd en over die 18e eeuw zijn er heel andere dingen te vertellen. Het was zeker in de eerste helft geen periode van achteruitgang, maar van een soort stilstand op heel hoog niveau. Vergeleken met de buurlanden stonden de economie en het gewone leven nog steeds heel hoog ingeschaald, maar de geest van innovatie en initiatief, kenmerk van de 17e eeuw, was op een laag pitje terechtgekomen en het grote geld zat steeds meer in bankzaken en financiële manipulaties. Daardoor ging in de productieve sectoren van de samenleving een hoop werkgelegenheid verloren. De macht was in handen van regenten die zich beschouwden als een soort beroepsbestuurders en ze stuurden de werkelijke vaklui aan en controleerden die. Dat doet sterk denken aan de kasten van bedrijfs- en bestuurskundigen die Nederland op het moment in hun greep hebben. Denk ook aan de vastgoedbubbel die in deze eeuw nu al voor de 2e keer wordt opgeblazen. Dat moet toch allemaal tot een soort kladderadatsch gaan leiden. We hebben al bijna 10 jaar een premier die trots is op zijn gebrek aan visie. We weten als volk niet goed wat we aan moeten met onze eigen samenleving en hoe onze toekomst eruit moet zien. Dat blijkt uit de enorme versplintering in de politiek. Het ontbreekt aan grote verhalen waaromheen je werkelijk grote groepen burgers zou kunnen verzamelen. Laten we zeggen een derde van de bevolking in plaats van met moeite 15%. We modderen maar door, we blijven op de allang ingeslagen paden voortstrompelen. We raken ondertussen in een toestand van doffe onvrede. Met mezelf gaat het goed, met het land gaat het waardeloos. Dat denken we nu al een vijfde van de 21ste eeuw voorbij is. De kleuters die ons nu vertederen halen met gemak het begin van de 22ste eeuw, als ze tenminste goed oppassen, gezond eten en aan geen enkel genotmiddel al te verslaafd raken. Zij zullen zien hoe het afloopt, maar zullen ze de kans krijgen om een lang leven te leiden in dit doormodderland. Of worden ze voor existentiële keuzes gesteld? Of moeten ze serieuze rampen overleven? Rampen à la de Tweede Wereldoorlog of de watersnood van 1953. De 18e eeuwse Nederlanders beleefden voornamelijk lange periodes van vrede. Tweemaal in 1747 en in de jaren 80... van de 18e eeuw waren er oproeren en oprispingen die doen denken aan de gele hesjes van nu. Althans die van Frankrijk, niet die van de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat waren mafketels. Maar voor de rest ging alles zijn gangetje, was het een avontuurloos, uitdagingsloos leven voor de 2,5 miljoen Nederlanders die hier toen in de Oude Republiek woonden. Zoals we dat al een jaar of 20 met zijn allen leiden zo'n avontuurloos leven. Ondanks de mondiale chaos, ondanks de grote schokken in andere delen van de wereld. Zal het onze tijd wel uitduren? Dat wens ik u van harte toe, lieve mensen, voor het jaar 2019 en het jaar 2020 en voor de hele rest van de eeuw. From it.

Madonna hier in de late avond. En Liftertown. En O'Gene ervoor hier zo. En Clown komt uit de beste zangers van Nederland. Zometeen gaan we het hebben over een nieuwe expositie van de World Art Games in Vlaardingen. Hoe dat zit hoor je zometeen naar Marvin Gaye en Sexual Healing. Van de laatste hits van Marvin Gaye voordat hij werd doodgeschoten door zijn eigen vader. Ook een dramatisch verhaal. Je hoorde hier Sexual Healing. We gaan het hebben over kunst. En wat voor kunst? Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik een beeldend kunstenaar zitten en die kan ik gelijk feliciteren. Bikkel, welkom. Ja, dank u wel, meneer de Bruin. En felicitatie, want u hebt een prijs gewonnen, hè? Ik weet niet precies over welke prijs u het heeft. Want, je hebt meerdere prijzen gewonnen. Ja. Oh. De prijs waar ik trots op ben, dat is een prijs die ik heb ontvangen van de World Art Games zelf. Mm-hmm. Die gaat over mijn glas. Dat was in Slavonski Brod in Kroatië, mm-hmm, in 2017. En daar heb ik voor mijn glas heb ik daar een prijs voor ontvangen. Ja, ja. Ja, en dat vond ik heel mooi. Daar was je heel trots op. Heel trots, ja, ja, ja. Dank je wel. Want glas, dat komt uit bijvoorbeeld Venetië, Italië. Dat nee, is dat, beroemd, glas maakt, hè? Dat glas maak ik hier in Nederland. Ja, maar ja, glas is oorspronkelijk daar toch erg beroemd. Waar het oorsprong... Ja, ja zeker. Ja. Iedereen weet over Venetië. En ik ben inderdaad tot mijn grote vreugde ook uitgenodigd dit jaar 2018 in Venetië. Mm-hmm. Om daar met mijn glas te exposeren. Zodra ik die uitnodiging kreeg, hoefde ik niet lang na te denken. Dat vond ik fantastisch. Ja, nou ja, dat is ook mooi als je werk op die manier zo wordt gewaardeerd natuurlijk. Ja, zeker. En zeker in zo'n stad. Ja, want het is lastig om je producten te laten zien op de radio natuurlijk. Dus, maar ja, zijn het vazen? Wat moet ik me bij de glasobjecten voorstellen? Het zijn vazen, maar ook schalen. En ook zou het plat kunnen zijn. Of dus dan is het gesmolten. Mm-hmm. Maar soms dan smelt ik het en dan maak ik er daar weer een soort driehoekige vorm van. Ja, ja. Zodat het dan ook weer wat ruimtelijker wordt. Ja. Ja, maar geen glasblazen of doe je dat ook? Ja, glasblazen ook. Ja, bijvoorbeeld vind ik het erg leuk. Ik heb een tijdje stieren geblazen. Omdat ik die horens van die stieren en stieren zelf... Dus glazen stiertjes eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Van die grote dingen. Grote dingen. Zulke grote en dan ook nog met zulke grote horens. Ja, je wijst nu 30 centimeter hoog aan. Dat moeten we even uitleggen. Want anders snapt de luisteraar er helemaal niks meer van. Maar ik denk dat we straks wel op de website terechtkomen. Daar staan waarschijnlijk voorbeelden. Oké. Okay. Ja. Prijzen gewonnen en je gaat er gewoon mee door? Of heb je nu een expositie op het moment? Nou, ik kreeg een uitnodiging van het Zonnehuis om daar rond de kerst een expositie te hebben. Hiervoor was het met glas, maar deze keer voor schilderijen. En toen vroeg ik gelijk, omdat ik de voorzitter ben van de World Art Games Nederland, of het goed was dat ik mijn collega kunstenaars mocht uitnodigen om tijdens deze kerstperiode in het Zonnehuis met hun werk te exposeren. En dat was oké. Ja, ja. Dus ik heb even overlegd met de directie van de World Art Games die gezeteld is in Kroatië. En die zei dat ze het erg leuk vonden, ik kon dat doen. Dus ik heb de verschillende landen uitgenodigd of ze het leuk vonden om mee te doen met deze kerstexpositie in het Zonnehuis. En gelijkertijd gevraagd van, voelen jullie ervoor om dan je werk te doneren aan het Zonnehuis? Dat bij verkoop dan het geld ten goede komt aan het Zonnehuis, de mensen die daar wonen en leven. En dat hebben ze gedaan? Ja, allemaal. Allemaal? Ja. Die expositie is al open. Ja. En tot hoe lang loopt die? Die loopt tot met 28 januari. Oh, dus mensen hebben een maand de tijd om te kijken. En dan heb je ook niet alleen jouw glaskunst staat er, maar ook de internationale kunstenaars. Nee, mijn glas niet. Nee, mijn glas niet. Nee. Dus schilderijen. Alleen schilderijen van, ik geloof dat er wel 10 landen aan meedoen. Ja, nou goed, maar er zijn internationale kunstenaars die stukken, of komen ze zelf of hebben ze dat ingestuurd? Nee, helaas niet. Ze hebben dat ingestuurd? Ja, ze hebben het ingestuurd, ja. En je hebt er een mooie expositie van gemaakt? Ja, zeker. Want je moest wel zorgen dat het spul ook van andere mensen, objecten en zo goed kwam. Het was heel spannend, maar het leuke was toen ik daar aankwam om met al dat werk, om dat in te richten, waren daar 4 vrijwilligers in het Zonnehuis helemaal kant en klaar om mij te helpen om dat mooi op te hangen en in te richten. Superleuk. Dus dat is de expositie waar mensen naar kunnen komen kijken. Ook als je niet in het Zonnehuis familie hebt of wat dan ook. Je kan altijd binnenlopen, hè, overdag. Ja. Ja. In het Zonnehuis in Vlaardingen. Dan wens ik je daar heel veel succes mee. Als mensen het willen zien, kunnen ze terecht, zei ik al, de hele dag in het Zonnehuis. En ga rustig even kijken naar die prachtige expositie, internationale expositie, die Bickel heeft georganiseerd. Dankjewel voor het gesprek. Graag heel veel succes. Dank u wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin, is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond met een pingeltje van onze computer. Ook mooi meegenomen. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is hier weer een late avond op dezelfde lokale omroep. Dan in de presentatie van Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl of Facebook, Twitter of LinkedIn. Je kunt overal terecht om alles te weten te komen over De Late Avond. Tot besluit van de show The Hollies and the Air That I Breathe. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Time. Came up.